goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 11 dzień marca, na zegarze 6, czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 7 Oscarów dla Oppenheimera, 2 dla Strefy Interesów. Statuetkę otrzymali też Emma Stone i Cillian Murphy. Szczegóły już za chwilę. Informacje Hamasu o śmierci w Strefie Gazy Aleksa Dancyga, polskiego i izraelskiego historyka. Sprawdza MSZ. Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda wylatują dziś do Stanów Zjednoczonych. Jutro spotkają się z prezydentem Joe Bidenem. Oppenheimer i Biedne istoty zdominowały 96. ceremonię wręczenia Oscarów. Oppenheimer wygrał w 7 kategoriach, m.in. najlepszego filmu. Dramat biograficzny Christophera Nolana opowiada o losach twórcy bomby atomowej Roberta Oppenheimera. To film historyczny, który jednocześnie świetnie nadaje się na współczesne czasy, mówi krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski. Po pierwsze, jest to film, który razem z Barbie gdzieś tam przywrócił przemysłowi amerykańskiemu wiarę w to, że ludzie wrócą do kin i że jeszcze można na tej branży po prostu zarabiać, co jest ważne, ale też no jest to epicka bardzo opowieść, monumentalna opowieść, ale jednocześnie na dzisiejsze czasy, odpowiedzialności za geniusz, odpowiedzialności za wynalazki, za świetną też rolę Alberta Einsteina tam i oczywiście Cilliana Murphy'ego. Oppenheimer został nagrodzony także za najlepszą reżyserię, zdjęcia, montaż i muzykę oraz otrzymał 2 statuetki aktorskie dla rzeczonego już Cilliana Murphy'ego za najlepszą rolę pierwszoplanową i Roberta Downey Jr. za rolę drugoplanową. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Emma Stone za kreację w filmie Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa. Obraz ten otrzymał także 3 inne statuetki za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację i fryzury. 2 Oscary zdobyła polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów, zgłoszona do rywalizacji przez Wielką Brytanię. Strefa Interesów, tak jak należało się spodziewać, triumfowała w kategorii najlepszego obrazu międzynarodowego. Reżyser filmu Jonathan Glazer po odbiorze statuetki przemawiając ze sceny nawiązał do aktualnych wydarzeń na świecie powiązanych z jego dziełem. Nasz film pokazuje, dokąd prowadzi dehumanizacja w najgorszym wydaniu. To ukształtowało całą naszą przeszłość i teraźniejszość. W tej chwili stoimy tutaj jako ludzie, którzy odrzucają Holokaust porwany przez okupację, która doprowadziła do konfliktu dla tak wielu niewinnych ludzi. Bez względu na to, czy to ofiary 7 października w Izraelu, czy trwająca tak na Gazę, wszyscy są ofiarami tej dehumanizacji, podkreślał ze sceny reżyser. Strefa Interesów otrzymała również Oscara za najlepszy dźwięk. Wśród dokumentów triumfował film 20 dni w Mariupolu. Jego reżyser Mścisław Czerno podkreślił, że nikt wcześniej ze sceny Hollywood tego nie powiedział, że nie chciałby nakręcić takiego obrazu. To pierwsza statuetka w historii Ukrainy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Skontaktowaliśmy się ze służbami izraelskimi, które nie potwierdzają na razie tej informacji, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, odnosząc się do doniesień o śmierci Aleksa Dancyga. Rodzina uprowadzonego wydała w tej sprawie oświadczenie. Brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowały w serwisie Telegram, że polski żydowski historyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mieli zginąć podczas izraelskiego bombardowania Strefy Gazy. Polskie służby konsularne są w trakcie weryfikacji doniesień o śmierci Aleksa Dancyga, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Służby izraelskie na razie nie potwierdzają tej informacji, natomiast my cały czas sprawdzamy informacje dotyczące pana Dancyga. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, niewiele na ten temat wiadomo. Rodzina uprowadzonego w oświadczeniu napisała, że opiera się na oficjalnych informacjach izraelskich sił zbrojnych, a działania Hamasu określiła jako ciąg dalszy terroru, który rozpoczął się w dniu uprowadzenia Aleksa Dancyga. Teraz odbywa się on z udziałem obrazów wideo i manipulacji rozpowszechnianych przez Hamas wśród rodzin uprowadzonych. Skutecznym sposobem radzenia sobie z psychologicznym terrorem jest całkowite ignorowanie go. Czytamy w oświadczeniu rodziny. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 75-letni Aleks Dancyk został uprowadzony podczas ataku Hamasu na Izrael w październiku. Historyk urodził się w 1948 roku w Warszawie. Gospodarka, bezpieczeństwo, pomoc Ukrainie to główne tematy wizyty premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy polecą dziś do Waszyngtonu. Jutro w Białym Domu spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Rozmowa będzie także dotyczyła realizacji wniosków ze szczytu NATO w Wilnie, powiedział wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski z Polski 2050. Mówiąc krótko, aby te wszystkie plany, które są przygotowywane, mogły być wypełnione odpowiednią liczbą wojska, odpowiedniej jakości. Będziemy mówili o planach modernizacyjnych, będziemy mówili o przyspieszeniu pewnych procedur zakupowych. One się toczą. Prezydent Biden w tej sprawie może wykonać pewne kroki, które są dla nas ważne. Prezydent i premier spotkają się dziś o 9:00 z przedstawicielami rządu w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jutrzejsze rozmowy w Białym Domu odbędą się dokładnie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Sojusz Demokratyczny wygrał wybory parlamentarne w Portugalii, wynika z badania Exit Poll. Centroprawicowa koalicja zdobyła około 30% poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się rządząca nieprzerwanie od 9 lat centrolewicowa Partia Socjalistyczna z poparciem około 25%. Przedterminowe wybory spowodowała afera korupcyjna wokół byłego premiera Antonio Costy. To był Serwis Trójki. A na zegarze 5 minut po 6:00. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dzisiaj pochmurny dzień i do tego też opady deszczu. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w Tatrach słaby śnieg. Na termometrach od 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum do 14 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. To pora na Trójkę. Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy tydzień też od dobrych informacji, ponieważ 2 Oscary dla polsko-brytyjsko-amerykańskiej produkcji, Strefa Interesów, najlepszy film międzynarodowy, najlepszy dźwięk. To są te kategorie, które zostały wywołane ze sceny, a potem już pojawili się twórcy filmu. O tym oczywiście dzisiaj wspólnie z Ryszardem Jaźmińskim będziemy mówić. Komentarze, rozmowy, Oscary za nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just come over here and sit next to me. Oppenheimer, czyli największy zwycięzca Oscarów. 7 statuetek powędrowało do twórców tego filmu. O szczegółach za chwilę w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. No zresztą dzisiaj przez cały czas trwania tego programu Pory na Trójkę nieraz usłyszymy głos Ryszarda Jaźwińskiego, a także ekspertów. Państwa komentarze w tej sprawie 2, 2 i 7 trójek. Być może wśród nas są osoby, które zerwały tę nockę. To taka tradycja u niektórych, żeby zobaczyć przede wszystkim wszystkie filmy przed tym dniem, a właściwie nocą oscarową, patrząc na różnicę czasu. 11 dzień marca, 71 dzień 2024 roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Benedykt, Dominik, Jan, Konstanty, Sylwia, Teresa. Wszystkiego najlepszego od trójki i witamy również w porannym składzie. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna, Radek Nałęcz i Ryszard Jaźwiński już za chwilę. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch.

nieco byłem zaskoczony, ale też w sumie rozstrzygnięcie mi się podobało. No tak, Oppenheimer to jest absolutny zwycięzca. Zresztą był faworytem cały czas. Rzeczywiście tych 13 nominacji zamieniło się ostatecznie w 7 Oscarów. No ta najważniejsza kategoria, czyli najlepszy film ubiegłego roku. Oscara w tej kategorii wręczał sam Al Pacino, a to z kolei miało związek z 50-leciem już Ojca Chrzestnego 2, więc niesamowity sukces Christophera Nolana, bo również Oscar za reżyserię, to 8 już w historii nominacja dla tego reżysera i wreszcie pierwszy Oscar, także udało się. Najlepszy aktor pierwszoplanowy, Cillian Murphy, no tutaj właśnie prowadzący Oscarową galę Jimmy Kimmel tak trochę żartował, bo właściwie dosyć długo cały świat się uczył tego, jak wypowiadać imię tego irlandzkiego aktora. No i stwierdził właśnie podczas gali Oscarowej, że kiedy gra w komediach, no to jest Cillian Murphy, a kiedy gra w dramatach, to jednak Cillian Murphy. No w tym wypadku będziemy mówić Cillian Murphy, bo Oppenheimer to oczywiście dramat. Zdjęcia Hoyte Wijhoytema, czyli szwajcarski twórca, nominowany już wcześniej do Oscara za Dunkierkę, również Christophera Nolana, no i wreszcie Oscar. Najlepszy aktor drugoplanowy, to też raczej niespodzianki nie było, Robert Downey Jr., czyli antagonista głównego tytułowego bohatera w tym filmie. Muzyka, Ludwig Göransson, z kolei Oscar dla Szwecji i drugi Oscar w życiu tego kompozytora. Przypomnę, pierwszego zdobył 6 lat temu za film Czarna Pantera. No i tu jeszcze doceniono montaż. Kolejny faworyt, tu było 11 nominacji do Oscara, Biedne istoty, ostatecznie 4 statuetki. No i oczywiście aktorka pierwszoplanowa, niezwykła kreacja Emmy Stone. No i też drugi dla tej aktorki Oscar. Pierwszy to był rok 2016, oczywiście La La Land. Tu także Oscary za kostiumy, charakteryzację, scenografię. No i to, co nas cieszy najbardziej, bo to niespodziewanie. Raczej przewidywałem, że może być zwycięstwo w kategorii film międzynarodowy, ale nie spodziewałem się i pewnie wiele osób się nie spodziewało, że będą aż 2 Oscary. Strefa interesów 3, jeśli chodzi o liczbę statuetek film w tym roku doceniony. Dopiero od ostatniego piątku możemy go oglądać u nas w Polsce w regularnej dystrybucji. Oczywiście najlepszy film międzynarodowy, nagrodę odebrał reżyser Jonathan Glazer. No i co ciekawe, podziękował również Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Ze sceny podziękował Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau i również Oscar w wypadku tego filmu za dźwięk. Także 2 statuetki dla filmu, w którym swój udział też mieli polscy twórcy. Zdjęcia Łukasza Żala, współproducentką filmu jest Ewa Puszczyńska. No i pozostałe filmy to już co najwyżej po jednym Oscarze. Przesilenie zimowe. I to właśnie była chyba ta największa dla mnie niespodzianka, bo myślałem, że już wszystko będzie zgarniał Oppenheimer, czyli w wypadku aktorki w roli drugoplanowej Emily Blunta było jednak inaczej. Czyli to jest to zaskoczenie, tak? Tak, to było, ale nie takie wielkie. Dewine Joy Randolph, ta aktorka ciemnoskóra, otrzymała właśnie Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. No, trzeba też powiedzieć, że to rola bardzo, bardzo subtelna, charakterystyczna. Opowieść przecież o tym, o kilku właściwie osobach zamkniętych w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zimą gdzieś w internacie, w szkole zostali samotni. Ona zagrała kucharkę, ale też osobę, która przeżywa swoją żałobę. No i to na pewno było też bardzo wzruszające. Podobnie jak podczas ceremonii wzruszający był moment wręczenia Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego. I to kolejna premiera w Polsce ostatniego tygodnia. 20 dni w Mariupolu w reżyserii Stanisława Czernowa. Dosyć niezwykła była przemowa reżysera, bo powiedział coś takiego, że cytuję z pamięci, że właściwie wolałby nigdy nie zrobić tego filmu, żeby ten film nigdy nie powstał i oddałby cały ten splendor, oddałby tego Oscara właśnie za to, żeby taki film w ogóle nie miał szansy powstać, czyli innymi słowy, żeby nie było tej wojny, żeby Rosja nie napadła Ukrainy. Także to był jeden z tych poważniejszych momentów podczas ceremonii. No i też pierwszy w ogóle Oscar w historii dla Ukrainy. Piosenka, no to wiadomo, czy nie? No, to proszę podpowiedzieć. Billie Eilish oczywiście. Billie Eilish. Tak. What Was I Made For? I ten właśnie utwór, dwa były z tego filmu, dwie piosenki były nominowane, ale jednak nie ta w wykonaniu od twórcy jednej z ról, czyli Ryana Goslinga, tylko właśnie piosenka w wykonaniu Billie Eilish zwyciężyła. Anatomia upadku otrzymała Oscara za najlepszy scenariusz. Otrzymała go reżyserka filmu Justine Triet i Arthur Harari, bo to była ich wspólna praca. A jeśli chodzi o scenariusz adaptowany, Kurt Jefferson, czyli reżyser filmu American Fiction. Najlepsza animacja Chłopiec i Czapla. I właśnie ja zawsze zwracam uwagę na tę kategorię jakoś tak. Dlaczego? Bo lubię filmy animowane i zawsze. A widziałeś już? Zależy mi, żeby wybrzmiała właśnie ta kategoria. Zawsze, kiedy się mówi o Oscarach, to jest jakby takie, no taka miłość też do obrazów i stąd ta kategoria zawsze bierze górę. No właśnie, ale widziałeś Chłopca i tak, Czaple? Tak, przepiękny. No to wiesz o co chodzi, polecam, bo oczywiście od pewnego czasu możemy go zobaczyć w polskich kinach. To film Hayao Miyazakiego. Niestety nie było twórców, także tego Oscara nikt nie odebrał, ani nie było reżysera, ani producenta. No i co? Efekty specjalne Godzilla Minus One. I to właściwie już wszyscy najważniejsi laureaci. Może taka jeszcze ciekawostka. Aktorski film krótkometrażowy. Wyobraź sobie, że Wes Anderson miał do tej pory 8 nominacji. Oczywiście w różnych kategoriach. Scenariusz, reżyseria, najlepszy film. No i oto coś niesamowitego, bo wreszcie otrzymał Oscara, też go zresztą nie było na ceremonii, za film krótki, zdumiewająca historia Henry'ego Sugara, opowieść o takim bogaczu, który chciałby sobie troszeczkę pomóc jeszcze dodatkowo w grach hazardowych. No i właśnie Oscar dla Wesa Andersona w tym wypadku. Można powiedzieć, że te wszystkie nagrodzone filmy to są takie propozycje, które śmiało można polecić. I jeżeli zastanawiamy się nad poziomem i pytamy o ten poziom artystyczny, to mam takie wrażenie, okiem osoby, która być może nie siedzi tak głęboko w świecie filmu jak ty, że to jest no, taka kolekcja filmów, których warto doświadczyć i każdy jest o czymś i każdy ma jakiś określony ciężar gatunkowy, ale też zdarzają się bardziej rozrywkowe historie. Zdecydowanie, ale to myślę, że podsumowując ten ubiegły rok, jeśli chodzi o kino amerykańskie, ale też światowe, bo tutaj choćby już po tym, co powiedziałem, widać, że no, spora jest ta reprezentacja europejska. Tak, to są absolutnie tytuły, które trzeba zauważyć. I dzisiaj na pewno w Porze na Trójkę sporo będziemy mówić Państwu o Oscarach. 96. ceremonia już za nami. Ryszard Jeźwiński w studiu. Jeszcze się usłyszymy. To było takie pierwsze, taki wstęp do tego, o czym można jeszcze powiedzieć. Będziemy mieć też gości, Państwa opinie, 2 2 7 3. A za chwilę skrót serwisu Trójki. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, dalej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 6.30. Czas na serwisy Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. A za nami Oscarowa noc i jej główny zwycięzca, czyli film Oppenheimer, zdobywca 7 statuetek, w tym za najlepszy film, dźwięk, reżyserię i zdjęcia. Dwa Oscary zdobyła polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów. Obraz w reżyserii Jonathana Glazera to opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony. Magdalena Sendecka przypomina, że film zbudowany jest w sposób estetyczny i przez to zdobył niezwykły kształt. Można się w tym dopatrywać pewnego fetyszyzmu, ale jednak no jest coś takiego jak genius loci. Tam nie ma sztucznego światła, że Łukasz Żal, autor zdjęć, umieścił miniaturowe kamerki w różnych miejscach domu i ogrodu Hessów, więc dostajemy taki rodzaj reportażu z piekła, które udaje raj. Więcej informacji o laureatach tegorocznej Oscarowej gali w serwisie o 7.00. Prezydent i premier udają się dziś do Stanów Zjednoczonych, gdzie we wtorek spotkają się w Białym Domu z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Spotkanie odbędzie się w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Biały Dom zapowiedział, że przywódcy wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie, a także wyrażą niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy. Strona polska poinformowała natomiast, że podczas rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych poruszone zostaną takie tematy jak obecna sytuacja w NATO, przyszłe rozszerzenie sojuszu, a także zakupy zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych. W Szwajcarii odnaleziono ciała 5 zaginionych w sobotę narciarzy biegowych. Poszukiwania 6 trwają. Turyści wyruszyli w góry z alpejskiego miasteczka Zermatt. Zaginęli w pobliżu góry Tête Blanche na trasie Zermatt-Arola na granicy szwajcarsko-włoskiej. Policja podała, że burza szalejąca na południu Alpi i ryzyko lawin uniemożliwiły helikopterom i ratownikom zbliżenie się do tego obszaru. 5 narciarzy należało do jednej rodziny. Pełen serwis o 7.00. A w Trójce czas na sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na początek małe problemy, a potem dominacja. Iggy Świątek, liderka światowych list, awansowała do 1/8 finału tenisowego tysięcznika WTA w Indian Wells. W spotkaniu trzeciej rundy wygrała z Czeszką Lindą Noskową 6-4 i 6-0. Tenisowi eksperci w Stanach Zjednoczonych zachwyceni są postawą Polki w bardzo trudnym dla niej momencie spotkania. W pierwszym secie nasza tenisistka przegrywała 2-4 w gemach i zdołała obronić 3 piłki, aby nie doszło do stanu 2-5. Od tego momentu to był mecz do jednej bramki. Iga Świątek tak opisała całą sytuację. To był bardzo intensywny pojedynek już od samego początku. Szukałam swojej szansy, aby wrócić na właściwe tory. Byłam cały czas bardzo pozytywnie nastawiona do tego, że znajdę swoje szanse. W końcu ten moment nadszedł, podsumowała Iga Świątek. Polka zemściła się przeciwniczce za porażkę w 3 setach podczas ostatniego Australian Open. Rozpoczęła swoją relację z meczu agencja prasowa Associated Press. W 4. rundzie nasza zawodniczka zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Z turniejem ATP w Indian Wells już w pierwszej rundzie debla pożegnał się Jan Zieliński. Polak i Monakijczyk uhugonyscy przegrali z Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavasorium 4-6 i 4-6. W piłkarskiej ekstraklasie klasyk, a w klasyku widzę w lepszy odlegi. Zespół z Łodzi wygrał wczoraj z Wojskowymi 1-0 w meczu 24. kolejki sezonu. Decydującego gola Hiszpan Fran Alvarez strzelił w 3. minucie doliczonego czasu gry, a mówi kapitan Widzewa Bartłomiej Pawłowski. Legia bardzo mocno poszła w pierwsze 15 minut, ale potem widać było już z biegiem minut końca pierwszej połowy i druga część drugiej połowy to chyba troszkę już podupadli z sił. Im bliżej było końca spotkania, tym miałem wrażenie, że przejmujemy inicjatywę coraz bardziej, więc to już było tak, że na tą bramkę już powoli oczekiwałem. We wcześniejszych niedzielnych spotkaniach Stal Mielec wygrała z Ruchem Chorzów 3-1, a Pogoń Szczecin przegrała dość niespodziewanie z Zagłębiem Lubin 0-2. Liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok, drugie miejsce z taką samą liczbą 45 punktów zajmuje Śląsk Wrocław. Trzeci jest Lech Poznań, a dziś na zakończenie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zagra z ŁKS-em. W niemieckiej Bundeslidze przewagę nad rywalami utrzymuje prowadzący Bayer Leverkusen. Niepokonani w tym sezonie aptekarze wczoraj wygrali z Wolfsburgiem 2-0. Nad drugim w tabeli Bayernem Monachium mają 10 punktów przewagi. We włoskiej Serie A przełamał się Arkadiusz Milik, strzelił swojego 3. gola w sezonie, a Juventus Turyn zremisował z Atalantą Bergamo 2-2. Wygrał za to wczoraj Milan z Empoli 1-0. Milan jest drugi w Serie A, Juventus trzeci ze stratą punktu, a prowadzi i pędzi w stronę Scudetto Inter Mediolan. Nad drugim Milanem Nerazzurri mają już w tabeli 16 punktów przewagi. No to jeszcze warto sprawdzić, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj pochmurno, do tego też opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, w Tatrach słaby śnieg, a na termometrach od 3 stopni na Podlasiu do nawet 14 na zachodzie. A pan redaktor śledził Oscary? Śledził, ale wirtualnie. To znaczy nie pozwoliłem sobie, bo nie miałem takiej możliwości, żeby oglądać galę. Przeczytałem już rano relacje o żartach niewybrednych Jimmy'ego Kimmela. Ja też. Przeczytałem też o tych wszystkich wydarzeniach, o sportowy akcent i John Cena, który pojawił się nago na scenie. Także było. Więc wszystko wiem, jestem na bieżąco. Wiem też, że Oppenheimer tam super. I wiem, że trafiłem z Billie Eilish, bo w sobotę zapowiadając z Rysiem Jaźwińskim Oscary, tak ty typowałem, że to będzie ta najważniejsza i najlepsza piosenka. I jeszcze dwa Oscary dla strefy interesów, o tym też należy wiadomo, polskie powiedzieć. Sukcesy też zawsze cieszą. Polskie akcenty, jak to się mówi, tak. Prawda? Czyli jak w dobrym filmie momenty również były, my będziemy do tego tematu wracać na pewno do 8.45. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.

trzecią kraju. Zwycięski Sojusz Demokratyczny powinien podjąć próbę utworzenia koalicji rządowej z centroprawicową Inicjatywą Liberalną, w skrócie IL, która zajęła czwarte miejsce, zyskując poparcie na poziomie 5-7%. Szczegóły na polskieradio24.pl. Ale też znalazłem artykuł na Rzeczpospolita.pl. Tutaj jest opinia profesora Ryszarda Stefańskiego związana z zmianami, które wchodzą już 14 marca. Wedle nowych przepisów pojawi się taka możliwość konfiskaty samochodu za jazdę po alkoholu. No i między innymi na jazdach na Rzeczpospolita.pl profesor Ryszard Stefański wyraża wątpliwości związane z tego rodzaju przepisami, więc warto również zajrzeć na stronę i poznać od strony prawnej tego rodzaju ekspertyzę, opinie związane właśnie z nowymi przepisami, które pewnie w takim odczuciu ogólnospołecznym uznawane są za zasadne, ponieważ plaga kierowców, którzy jeżdżą na tak zwanym podwójnym gazie i wiążące się z tym konsekwencje, również tragiczne historie, to jest coś, co za każdym razem bulwersuje. No i również państwo postanowiło się zająć sprawą, no i w ten sposób uregulować te kwestie, które wymagają takiego wsparcia. To, jeżeli chodzi o sytuację na stronach internetowych, na portalach internetowych. Przede wszystkim Oscary rządzą, ale można oczywiście zdecydowanie bardziej poważne treści znaleźć. Za 14 minut 7. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, buckling in every boy and girl, all rejoicing. Try. Za 10 minut siódma, ponownie w studiu Ryszard Jaźwiński, ale jestem. Łączymy się z naszym człowiekiem zza wielką wodą, czyli Jan Pachlowski, który jest w Stanach Zjednoczonych. No, można powiedzieć, że stosunkowo najbliżej tych wydarzeń związanych z Oscarową nocą. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście, wiecie co, tak podsumowując 96. ceremonię, to jeszcze przedmówiono, że to będzie chyba najbardziej przewidywalna, jedna z najbardziej przewidywalnych ceremonii w historii, że tutaj faworyt jest jeden, Oppenheimer, i to rzeczywiście się potwierdziło. No i ale, tak rzeczywiście jest, ale... Tak. Czy się zgodzisz z tym, że też sama ceremonia była bardzo grzeczna? Tak, była bardzo grzeczna, nie było takich politycznych pstryczków w nos, ale wiecie, te polityczne pstryczki w nos to były przede wszystkim, jak prezydentem był Donald Trump, to jednak ten świat Hollywoodu, świat filmowy, świat artystów bardzo się nie lubił z prezydentem i tam było bardzo dużo takiego dokuczania wobec tamtego gospodarza Białego Domu. Gdy prezydentem został Joe Biden, to się zdecydowanie uspokoiło, aczkolwiek... No ale czekaj, tam był jeden moment, kiedy Jimmy Kimmel cytuje SMS-a pod koniec ceremonii, prawda? O tym, jak to właściwie zaczął, jak to nudno się zrobiło. Wiesz, o czym mówię? Tak, oczywiście. Natomiast no to nie było też tak dużo tej polityki, takich żartów politycznych, jak w ostatnich latach, bo w przypadku polityki no to mieliśmy takie dwa dosyć mocne akcenty. Tutaj mówimy o tym polskim wątku i wystąpieniu reżysera tutaj Strefy Interesów, który miał taki manifest dosyć mocny, związany właśnie z filmem i dotyczący tego, co się działo w Gazie. Mówimy to o Jonathanie Glazerze. Tak. No i oczywiście, oczywiście bardzo takie mocne wystąpienie, które jest bardzo szeroko tutaj cytowane w Stanach Zjednoczonych. Mówimy tutaj o filmie dokumentalnym, czyli o... 20 dni w Mariupolu. Tak, 20 dni w Mariupolu, kiedy to Mścisław Czerno właśnie po pierwsze podkreślił, że chciałby, aby ten film nigdy nie powstał i to się nie ma czemu dziwić, nie chciałby tego filmu zrealizować i że ma nadzieję, że historia pokaże prawdę. To jest bardzo szeroko komentowane, to było dosyć mocne wystąpienie i też jak wiemy na tej gali zawsze jest taka niepisana zasada, że nie można przekroczyć pewnego tutaj czasu i nawet jak ktoś mówi za długo, to jest włączana muzyka i to już jest dane do zrozumienia, że dany artysta, który otrzymał Oscara, ma tutaj kończyć, a w przypadku właśnie reżysera ukraińskiego dano mu dokończyć, dano mu powiedzieć to, co myśli. I zresztą jest to pierwszy Oscar w historii Ukrainy. Natomiast też amerykańskie media, słuchajcie, podają oprócz tego, co zdarzyło się, komentują, jak macherzy, takie ciekawostki dotyczące 96. gali, czerwony dywan, który wrócił do czerwonego koloru po tym kolorze szampana w zeszłym roku, który wywołał konsternację. To na przykład wartość 30 wywołał konsternację po prostu, bo byłby za brudny w którymś momencie już. To też można tak powiedzieć. Wyprodukowanie na przykład tej gali to jest około 50 milionów dolarów. Dolby Theater zasiada ponad 30 tysięcy widzów. Oscar oczywiście jest bezcenny, ale to również przelicza się na pieniądze i ponoć statuetka pokryta 24-karatowym złotem według niezależnych ekspertów warta jest około $500. Tradycyjnie Ryan Gosling, prawda, podbił serca, skradł serca swoim występem. To chyba jeden z takich jaśniejszych elementów tej gali. No, bo ale był jeden bardzo, bardzo śmieszny, bo chyba najbardziej zabawny był moment, kiedy był wręczany Oscar za kostiumy i to też było nawiązanie do historii Oscarów, prawda? To prawda, ale słuchajcie, też musimy nawiązać do czerwonego dywanu, bo tam działy się bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast najczęściej zdjęciem, tak jak przeglądając amerykańskie media, to była chyba Vanessa Hudgens, która ogłosiła ciążę, miała taką długą czarną sukienkę, pokazała brzuszek i te zdjęcia natychmiast zaczęły elektryzować tutejsze środki masowego przekazu, przede wszystkim właśnie media społecznościowe, no i w internecie, bo to w przypadku czerwonego dywanu to było chyba najbardziej komentowane. No to teraz wspomniany już film Barbie, tam Billie Eilish między innymi pojawia się na ścieżce dźwiękowej i teraz zagramy ten utwór dla Państwa. To jest ten utwór, który zdobył statuetkę, czyli